na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Minęła 16, środa, 26 dzień czerwca. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Przepis przewidujący karę za umyślną i nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług jest niezgodny z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Upalnie, a na północy Polski burzowo. Jutro przyjdzie ochłodzenie. Włoska policja uderzyła w mafię, aresztowała ponad 100 osób, wśród nich wiele kobiet. Trybunał Konstytucyjny uznał, że karanie za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd bądź religię jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Sprawa ma związek z łódzkim drukarzem, który ze względu na poglądy odmówił druku plakatów LGBT. Sąd uznał go za winnego wykroczenia, ale odstąpił od wymierzenia kary. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego wysłał 2 lata temu prokurator generalny. Chodzi o artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń, który mówi, kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług żąda i pobiera zaświadczenie za płatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Wyrok Trybunału uzasadniał sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński. Ukaranie za odmowę świadczenia usługi nie stanowi podstawowego interesu konsumenta, jakim jest oczekiwanie, by usługa, o którą się zwraca, była zrealizowana. Poza artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń nie wynika obowiązek takiego działania. Po drugie, artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń nie realizuje też w rzeczywistości celu antydyskryminacyjnego, gdyż w przepisie nie ma wyraźnego wskazania, że dotyczy on treści dyskryminacyjnych. I po trzecie, analiza praktyki stosowania skarżonej normy potwierdza, że w sprawach dotyczących artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń albo wymierzane są kary niskie, albo sąd odstępuje od ich wymierzenia. A zdanie odrębne w sprawie zgłosili sędziowie Wojciech Sych oraz Leon Kieres. Ten ostatni powiedział, że nie ulega wątpliwości, że usunięcie z systemu prawnego przepisu o karalności odmowy świadczenia usług bez uzasadnionej przyczyny osłabi i tak niedoskonały system ochrony osób dyskryminowanych. Sędzia Kieres przypomniał, że na podstawie zakwestionowanego przez Trybunał przepisu w ostatnich latach za winnych uznano m.in. właściciela sklepu obuwniczego, który odmówił obsłużenia klientki poruszającej się na wózku, czy innego właściciela sklepu, który odmówił wstępu osobom z wózkami dziecięcymi. Ochłodzenie przyjdzie już jutro, na razie upalnie. Na południowym zachodzie 37 stopni. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują niemal w całym kraju. Nieco niższe temperatury na północnym wschodzie i krańcach południowych, informuje Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Od 31 na wschodzie do 36-37 na zachodzie Polski. Synoptycy ostrzegają przed burzami mieszkańców północnej części kraju. Burze przejdą po południu, porywy wiatru do 90 km na godzinę. Jutro w całym kraju o 10 stopni mniej. Zastępca komendanta Służby Ochrony Państwa, pułkownik Paweł Tymiński, został odwołany ze stanowiska. SOP nie podaje informacji o powodach tej decyzji. Nowym wiceszefem służby został Krzysztof Biegaj. Śledztwo w sprawie pijanego lekarza, który jesienią ubiegłego roku przyjmował pacjentów na Radomskim SOR-ze, przedłużone do końca sierpnia. Chodzi o ważną opinię biegłego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, Beata Galas. Ma się wypowiedzieć na temat, czy stan, w jakim znajdował się zwolniony aktualnie doktor na oddziale, zagrażał bezpieczeństwu, życiu, zdrowiu pacjentów, których w tym okresie przyjmował. Z ustaleń śledczych wynika, że pijany lekarz przyjął 20 pacjentów. Miał wówczas ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Krzysztof Brejza z PO został szefem koalicyjnego sztabu wyborczego przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Adam Szłapka z Nowoczesnej będzie sekretarzem sztabu. W grupie tej znaleźli się jeszcze m.in. Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska, prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. A lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że Platforma od dawna pracowała nad tym, by zbudować dobry fundament obywatelskiej koalicji. Dodał, że w tym gronie są ludzie, którzy wiedzą, jak wygrywa się wybory, jak rozmawia z wyborcami i jak podejmuje się dobre decyzje. Czas po wyborach europejskich dzisiaj przynosi nam nowe wyzwania. Zbudowanie szerokiej, obywatelskiej, samorządowej, europejskiej, wreszcie demokratycznej koalicji. W takiej, której będziemy mieli przekonanie i pewność, że wszyscy przedstawiciele demokratycznych, obywatelskich, właśnie samorządowych aktywności się zmieszczą, że znajdą swoje miejsce. Grzegorz Schetyna dodał, że sztab i koalicje mają charakter otwarty. Ponad 100 gangsterów związanych z neapolitańską Camorrą trafiło w ręce karabinierów. Akcje przeprowadzono we Włoszech oraz poza granicami. Przestępczy kartel kontrolował import i sprzedaż narkotyków. Prokurator Giovanni Melillo na konferencji prasowej powiedział, że wśród aresztowanych są przywódcy klanów, w tym wiele kobiet. W Radzie Koordynującej Współpracę Klanów kluczową rolę odgrywały kobiety. Nie jako reprezentantki mężów czy braci, ale osoby posiadające władzę, posłuch i szacunek. Ujawnił, że w sumie wydano 126 nakazów aresztowania i zarekwirowano majątek gangsterów wart 130 milionów euro. Klany całkowicie kontrolowały północną część Neapolu, pobierając haracze od przedsiębiorców i handlowców. Prokurator dodał, że klany całkowicie spenetrowały duży szpital San Giovanni Bosco, który stał się bazą logistyczną gangsterów. Ocenił, że aresztowania są potężnym ciosem dla zorganizowanej przestępczości w Neapolu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uf, jak gorąca. No właśnie, jak Państwo sobie radzą z tą temperaturową kumulacją? No co tu dużo mówić, dziś w Europie minimalnie cieplej niż w Polsce jest tylko w Hiszpanii i w Grecji. U nas teraz od 28 stopni na północy do 37 stopni na zachodzie kraju. Ostrzeżenia przed skwarem obowiązują dla 13 województw. Chłodniej, jeśli spojrzeć na mapę pogodową, jest na wschodzie i południowych krańcach kraju. Do końca dnia na wybrzeżu, Warmii i Podlasiu mogą pojawić się burze, a z chmur może posypać się grad. Jutro na termometrach kilka stopni mniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz firmę? Tauron ma dla Ciebie pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Wejdź na tauron.pl/gaz-dla-firm albo zadzwoń 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Cieszymy się, że Państwo z nami w to upalne popołudnie. Mam nadzieję, że wspólnie miło spędzimy trzy najbliższe godziny. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Nieskromnie powiem, sporo ciekawych propozycji mamy dla Państwa. To tak ogólnie rzecz ujmując. A co, jeżeli chodzi o szczegóły? Zapraszamy do Trójki. A jeżeli chodzi o szczegóły, to dziś, jak pewnie Państwo wiedzą, przez ten dzień jesteśmy w Miami, to znaczy no nie wszyscy jesteśmy w Miami, to by była przesada, tylko nasza reporterka Agnieszka Szwajger jest na Florydzie. No dobrze, to spróbujmy. Halo, halo, czy Miami nas słyszy? Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co słychać w Miami, co słychać na Florydzie i o czym będziesz dziś nam opowiadała? W Miami słychać 31 stopni, bezchmurne niebo. Chłód, tak, tak, ale wilgotność duża, więc też nie mamy tutaj lekko. Być może po południu popada lekki deszczyk, ale jeżeli to na pewno ciepły i przyjemny. A dzisiaj w audycji popołudniowej porozmawiamy z policjantami z Miami. Zobaczymy, jak wygląda ta rzeczywistość. Czy to jest rzeczywiście tak, jak no, znamy to z serialu Miami Vice. I odwiedzimy też indiańską wioskę, oddaloną o godzinę drogi od Miami. Żyją tam Indianie Mikosuki, więc porozmawiamy o ich zwyczajach i o tym, czego się boją. Dobrze, już nie możemy się doczekać. Za kilka chwil znów połączymy się z Agnieszką. A co u nas poza opowieściami zza oceanu w programie? Będą opowieści z polskich dróg. No i pytanie, czy umiemy jeździć na suwak? Każdy następny samochód wpuszcza ten, który jest po prawej czy po lewej stronie na suwaku. Wydaje mi się, że jest to w przepisie normalnie w kodeksie i jeżeli nie wpuścimy, można dostać mandat. A jak to wygląda w praktyce? Czy z suwakiem nam po drodze? To sprawdzimy niebawem. Także u nas ważne pytanie, czy można ukarać przedsiębiorcę za odmowę wykonania usługi ze względu na światopogląd? Ukaranie za odmowę świadczenia usługi nie stanowi podstawowego interesu konsumenta, jakim jest oczekiwanie, by usługa, o którą się zwraca, była zrealizowana. Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie wydał wyrok. To dopiero ciekawa historia. Zdaje się, że to pierwszy taki przypadek w ogóle w dziejach ludzkości. Grupa podatników chce, by podniesiono im podatki. Promil ludzi w Ameryce posiada 90% całego bogactwa amerykańskiego. Czyli to są niewiarygodne pieniądze i po prostu ten apel wskazuje, że słuchajcie, zróbcie coś podatkami majątkowymi. Będzie też pytanie za 100 punktów, jak skutecznie się ochłodzić? Jakieś propozycje? 60 na godzinę z tej góry można się rozpędzić, wtedy ten wicher wieje we włosy i jest bardzo chłodniutko. Ale potem trzeba po tą górę podjechać. No to wtedy się człowiek znowu rozgrzewa i trzeba znowu zjechać i się znowu człowiek chłodzi. No tak, ale nie od dziś wiadomo, że bilans musi wyjść na zero. Do 19 popołudniowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Tośmy się nagadali, tymczasem zrobiło się 9 minut po godzinie 16. Czas na naszą piosenkę dnia. To Król w utworze Te zapachy i smaki.

To jest właśnie istota tego porozumienia. Musimy mieć przede wszystkim świadomość, że Amerykanie mają znacznie większe od nas doświadczenie w temacie. Marcin Maj z serwisu niebezpiecznik.pl. Dlatego, że ich gospodarka jest gospodarką, powiedzmy, eksporterów usług cyfrowych i w ogóle pewne nowatorskie rozwiązania w zarządzaniu usługami kluczowymi na tym poziomie, który określamy jako cyberbezpieczeństwo, tam są od dawna stosowane, tak więc zawsze lepiej jest mieć kontakt z kimś, kto jest bardziej doświadczony w temacie. Oczywiście w znacznej mierze od naszego wojska będzie zależało, ile z tej współpracy będziemy w stanie wycisnąć. Mamy w tej chwili program w ogóle wojskowy tworzenia armii. Artur Wróblewski, amerykanista z Uczelni Łazarskiego. Nazywa się cyber.mil.pl i to jest program budowania zdolności obronnych w cyberprzestrzeni, ale również prawdopodobnie ofensywnych, chociaż to się o tym nie mówi, czyli oznacza, że my będziemy mogli również atakować, kiedy trzeba czasem pałką, prawda, a nie marchewką komuś pogrozić. Wiadomo, że kraj, który buduje swoje rozwiązania, to nie po to, żeby też szerować czy dzielić się tymi rozwiązaniami wszystkim dookoła, niemniej jednak pewne sugestie mogą być udzielane i to nie jest tak, że tylko my jesteśmy biorcą tych informacji. Również mamy doświadczenie z budowania takich rozwiązań i wymieniamy się pewnymi uwagami co do ich funkcjonalności, więc to jest wartość sama dodana, że te zespoły ze sobą mogą pracować, czyli osoby, które odpowiadają na co dzień za monitorowanie bezpieczeństwa sieci, jak również za wyjaśnianie incydentów, analizę oprogramowania złośliwego, taktyk, technik, procedur, jakimi się atakujący posługują. To będzie budowało nasze kompetencje właśnie i zdolności obronne, i wywiadowcze, i rozpoznawcze. Właśnie temu służy na przykład stworzenie eskadry MQ-9 Reaperów, czyli dronów klasy Zephyr tutaj w Polsce, jak również już przebazowano do Krzesin samolot EC-130 Compass Call. Jest to amerykański samolot z prawdziwego zdarzenia dla wojny elektronicznej właściwie. Stanom Zjednoczonym może zależeć na tym, żeby polska cyberprzestrzeń jako cyberprzestrzeń sojusznika, też odbiorców pewnych usług cyfrowych, również administrowanych w Stanach Zjednoczonych, żeby ona była bezpieczna. Stany Zjednoczone mają swój interes w tym, żeby po prostu podnieść nasz poziom kompetencji w tym zakresie, wpływając jednocześnie na swoje własne cyberbezpieczeństwo. Dodajmy, plan modernizacji technicznej polskiej armii zakłada, że na program cybermil.pl do 2026 roku wydamy 3 miliardy złotych. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Za darmo mamy za to wysokie temperatury. Pani Sylwia napisała do Trójki na zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Przed chwilą usłyszałam w radiu, że na wschodzie kraju jest chłodniej. Serio? Pyta pani Sylwia. Mieszkam na Lubelszczyźnie i się rozpływam. Takiego gorącego dnia jeszcze nie widziałam, ale skoro chłodniej, to współczuję tym na zachodzie i pozdrawiam gorąco, a może lepiej byłoby pozdrawiam chłodniej i chłodno. To co na to zachód? Ktoś da znać? A niebawem Miami. Man, thought thought he was never wrong. He would argue with every damn word of this song. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. I'm going up to the front. I'm gonna make my stand with my feet on a rock that wasn't made by hands. Words of love I heard, just a distraction. Because love isn't words, honey, love is action. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. Let's go, baby, where the action is. The Waterboys w trójce, dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami na Florydzie, że nie mogę, bo nie byłem i chętnie posłucham, co tam na Florydzie i w Miami. Bardzo się cieszymy. Ja już się rozmarzyłem, muszę panu przyznać. Tak chociaż przez moment poczuć się jak Don Johnson, biały, przewiewny garnitur, dwudniowy zarost, no i piękne cabrio. No i do tego cudowne Miami. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Wszystko się zgadza, bo w Miami właśnie bawi nasza reporterka Agnieszka Szwajger. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Tak podglądam, co dzieje się teraz na plaży w Miami, South Beach, tak nazywa się to miejsce, i tak pustawo jakoś. Chyba jeszcze mieszkańcy Miami są na śniadaniu. No być może, ale rano widziałam ludzi ćwiczących, trzymających formę, także myślę, że może to taka przerwa. Zobaczymy, co będzie się działo. Tak, ruszą na plażę. Tak. Wspomniałem Dona Johnsona, no to właśnie, powiedzmy już teraz otwarcie, o co chodzi. Jak pamiętamy, pod koniec lat 80. Amerykę ogarnęła Weissmania. Ludzie ze wszystkich stron świata nałogowo odkładali swoje plany, żeby tylko obejrzeć właśnie kolejny odcinek Miami Vice. Agnieszko, odwiedziłaś Departament Policji w Miami, no i miałaś okazję sprawdzić, jak faktycznie wyglądają ci sławni policjanci z Miami. Wyglądają niestety dosyć zwyczajnie. W departamencie policji powitał mnie taki niewysoki pan z brzuszkiem, bez zarostu niestety, siwe włosy zaczesane do tyłu, ubrany w mundur policyjny. Zerkałam nawet... No właśnie też nie było, widzi pan. Zerkałam też, czy na wieszaku koło biurka nie wisi czasem garnitur od Armaniego, ale nie widziałam. Także chyba ta rzeczywistość trochę inaczej wygląda, ale myślę, że warto w ogóle wspomnieć o tym, że sami policjanci z Miami zapoczątkowali wiele trendów w modzie, chociażby zakładanie właśnie eleganckich marynarek na podkoszulki albo noszenie mokasynów bez skarpetek. A sam Don Johnson za pośrednictwem Kroketa stał się prawdziwą ikoną lat 80. Potem brał udział w wielu produkcjach, ale już nigdy nie osiągnął takiego sukcesu. Choć w internecie wciąż pełno jest zapytań typu Don Johnson adres, żona Dona Johnsona, Don Johnson czy wolny. Także takie rzeczy możemy w internecie spotkać. No to posłuchajmy, jak wygląda ta prawdziwa rzeczywistość policjantów z Miami. Znajomi z Polski prosili, żeby pozdrowić policjantów z Miami, więc przyszłam tu dzisiaj, żeby was pozdrowić. Hi, nice to meet you. Glad to have you. Dziękujemy. Nazywam się Michael Vega i tak, jestem policjantem z Miami. ale mogę powiedzieć, że miasto jest dużo bezpieczniejsze niż 40-50 lat temu. To teraz szczerze. Na ile wasza praca przypomina pracę policjantów z Miami? Cóż, policjanci z Miami to nie jest nasza rzeczywistość. Nawet jeśli obejrzysz Cops albo inny serial policyjny, widzisz tylko fragment naszej pracy. Policjant może wyjść na patrol i w ciągu całego dnia nie doświadczyć niczego takiego jak w tych filmach. Możesz iść przez centrum Miami i nikt cię nie zaczepi. Żaden dealer nie zaoferuje ci narkotyków. Czyli to takie nudne, szare życie. Piękne i bezpieczne. Rozumiem. To może macie chociaż jakiegoś aligatora? Nie trzymamy tu takich olbrzymich zwierząt. Kroket! Funkcjonariuszu Tubbs, przywitajcie się z Elvisem, maskotką uniwersyteckiej drużyny futbolowej. Teraz jest strażnikiem i wykrywaczem narkotyków. Nie zwracaj na niego uwagi, Elvis. Facet jest z Nowego Jorku. My też robimy akcje pod przykrywką. Udajemy przemytników albo ubieramy się w cywilne stroje. No ale nie są to takie piękne ciuchy jak te, które nosili policjanci z Miami. Mamy detektywów i śledczych ubranych w garnitury, ale nie w stylu Miami Vice. Niestety nie jeździmy też ani Ferrari, ani Lamborghini. Pozdrowienia od pana z końca sali. W ciągu ostatnich lat narkotyki stały się dużo bardziej niebezpieczne. Nowością, która się u nas pojawiła, jest silny narkotyk, fentanyl. Poza tym mamy takie zwykłe problemy, czyli jeśli bierzesz taksówkę przez aplikację, zawsze upewnij się, że wsiadasz do osoby, która rzeczywiście miała cię odebrać. Na ulicach w centrum miasta zobaczysz wielu bezdomnych. Nie są niebezpieczni, nie chcą powodować problemów. Najczęściej pytają po prostu o kilka dolarów albo proszą, żeby im coś kupić. Co się stało z tymi wszystkimi narkotykami, które skonfiskowali policjanci z Miami? Zostały spalone. Przeszły w ręce policji. Zostały zabezpieczone, sprawdzone w laboratorium i zutylizowane. Wszystkie te z lat 80., które widzicie w policjantach z Miami, też. Przypomniało mi się jeszcze, że nawet kilkudniowy zarost na twarzach policjantów miał swoją nazwę. To był styl 5 o'clock shadow, a na rynku można było dostać golarkę elektryczną, która nosiła nazwę Miami Device. Poprzez film Miami stało się miastem pełnych stylowych ludzi, tak przynajmniej je wtedy widziano. To na pewno zmieniło sposób, w jaki postrzegali miasto sami mieszkańcy, zmieniło turystykę w mieście i prawdopodobnie taki obraz Miami, nawet jeśli w tamtych czasach nieco iluzoryczny, pozostanie nam w głowach na zawsze. Five O'Clock Shadow. Bardzo ciekawe. Dziękuję ci za te informacje. No, dzisiaj jestem Five O'Clock Shadow z przewagą Shadow. Twój rozmówca mówił, że Miami stało się bezpieczne. No stało się, no bo tam był Dan Johnson z 110 odcinków, przepraszam. 110 odcinków było, no to zrobił porządek. Bardzo dużo zrobił pytań. Robotę, co z Tubbsem? Tak. Ale już to w następnym wejściu ewentualnie porozmawiamy o Tubbsie, czyli partnerze Dona Johnsona. No to w takim razie jeszcze przez moment zapnijmy pasy i wyruszmy na ulicę Miami. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. właśnie 16.30. O, już minęła 16.30. Znienacka, Filip Jarek, czas na skrót wiadomości w Trójce. Synoptycy uspokajają. Jutro w całym kraju temperatura spadnie. To ważna wiadomość, szczególnie dla mieszkańców Polski Zachodniej, gdzie termometry pokazują nawet 37 stopni. Tyle jest dziś w Poznaniu. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują prawie w całym kraju. Były zawodnik mieszanych sztuk walki Mamed K. nie trafi do aresztu. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia prokuratury, utrzymując w mocy wcześniejsze postanowienie. Prokuratura domagała się aresztowania sportowca na 3 miesiące, argumentując to obawą matactwa oraz rozwojowym charakterem sprawy. Sąd ocenił, że podejrzany nie będzie utrudniał postępowania przygotowawczego. Mamed K. usłyszał łącznie 11 zarzutów. Chodzi m.in. o paserstwo luksusowych samochodów, a także znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. W Giżycku zakończyła się kilkugodzinna akcja usuwania niewybuchu z czasów II wojny światowej. Odkrycia dokonano podczas prac budowlanych przy ulicy Przemysłowej. Z powodu akcji saperów trzeba było ewakuować ponad 100 osób. Niewybuch został wywieziony na poligon w Orzyszu. Europosłowie europejskich konserwatystów i reformatorów formalnie zdecydowali, że Zdzisław Krasnodębski z PiS-u będzie kandydatem frakcji na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Zdzisław Krasnodębski pełnił tę funkcję również w mijającej kadencji. Jeszcze słowo o pogodzie. W nocy na termometrach od 15 stopni to w Szczecinie, 18 stopni w Białymstoku i Warszawie, w Rzeszowie i Łodzi 20 stopni. W nocy najcieplej we Wrocławiu 21 stopni. Pani Sylwia pytała o temperatury, pani Sylwia z Lubelszczyzny pytała o temperatury na zachodzie Polski. Przed chwilą w serwisie padło, że w Poznaniu 37 stopni. Zdaje się, że to już nieaktualne. Dzień dobry, Kamil z Poznania. 40 stopni w Poznaniu obecnie termometr pokazuje. I jeszcze jeden głos. Dzień dobry, ja tak a propos tych upałów. Wyjechałam 15 minut temu z Wałbrzycha, jadę w stronę Kłodzka, Dolny Śląsk i zegar mi pokazał 40 stopni w samochodzie. Także no jest gorąco, gorąco, gorąco. Oj, gorąco, gorąco, gorąco. No dobra wiadomość jest taka, że będzie padać, bo według ostatnich badań obecnie o suszy rolniczej możemy mówić w 10 województwach. Najbardziej wody brakuje na Pojezierzu Lubuskim i tam właśnie w nocy powinien spaść deszcz. No by tak się stało, bo rolnicy cierpią. Także w sprawie suszy, jeśli ktoś z Państwa zmaga się z tym problemem, oczywiście proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za nowoczesny smartfon w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na kolonię. Poprzednio niestety przewiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci z wakacji bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Zanim usłyszysz kolejne wiadomości, chcę cię o coś zapytać. Wiesz, co to znaczy być dziennikarzem? Jeśli ktoś twierdzi, że pada, a ktoś inny, że nie pada, to co powinniśmy zrobić? Wystawić rękę za okno i sprawdzić, jak jest naprawdę. Bo mówienie, że nie pada, nie ochroni nas przed deszczem. Bo lodowce nie przestaną się topić, jeśli zbijemy termometry. Bo korupcja nie zniknie od udawania, że jej nie ma. Tylko prawda może coś zmienić na lepsze. Dlatego nie przestajemy jej szukać. Onet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 17. Polska i USA, jak mówiliśmy, łączy siły w walce o bezpieczną cyberprzestrzeń. Tak, chciałem słowem komentarza i pytaniem odnośnie tego reportażu o cyberbezpieczeństwie. Ja pracuję w przemyśle i poniekąd zajmuję się gdzieś tam cyberbezpieczeństwem związanym z maszynami przemysłowymi, serwisami z zagranicy i tak dalej, tymi zdalnymi. Wiem, jakie są restrykcje, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, ale wiem też, ile zarabiają specjaliści od cyberbezpieczeństwa w przemyśle. Czy osoby, które pójdą do wojsk cybernetycznych, jeżeli można tak powiedzieć, tego cyberbezpieczeństwa, to będzie dla nich takie zwieńczenie kariery, to będzie taka nagroda, bo według mnie powinna, bo tam powinniśmy największe pieniądze zainwestować, żeby najlepszych specjalistów ściągnąć w ten sposób. Jeżeli oni dostaną największe pieniądze tam, to odejdą od przemysłu i pójdą zabezpieczać nasz kraj. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za ten ciekawy głos. Bym zapomniał, ważna rzecz. Dziś wieczorem w Warszawie, w upalny wieczór, Phil Collins zaśpiewa dla nas. No właśnie, to specjalnie dla Haliny Wachowicz, którą Państwo być może spotkają na tym koncercie. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. Who has just an empty space when there's nothing left? W Trójce i Phil Collins. Tak słyszałem, że właśnie od tego utworu filma rozpocząć się dzisiejszy występ w Warszawie. Przygotowują się Państwo na ten koncert? Jeśli tak, oczywiście proszę dać znać, jak emocje przed tym występem. Tymczasem 22 minuty do godziny 17 i u nas kolejna sprawa. Drukarz kontra LGBT. Dziś zapadło orzeczenie w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania roll-upu dla Fundacji LGBT Business Forum ze względu na swój światopogląd. Sprawa, jak wiemy, znalazła swój finał w Trybunale Konstytucyjnym, w którym dziś była nasza reporterka Monika Suszek. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry. Powiedz, jakie jest to końcowe rozstrzygnięcie? Nie można nikogo zmuszać do świadczenia usług, a drukarz mógł odmówić usługi Fundacji LGBT. Trybunał wydał orzeczenie w tej sprawie w 5-osobowym składzie. Uzasadnienie wyroku przedstawił sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński. Trybunał rozważył charakter wykroczenia określonego w artykule 138 zaskarżonego kodeksu i ustalił, że z przepisu tego wynika, iż w odpowiedzialności za czyn karalny polegający na zaniechaniu, tu na nieświadczeniu usługi, można podlegać jednak tylko wtedy, gdy istnieje prawny obowiązek działania. Tymczasem bezpośrednio z treści artykułu 138 kodeksu wykroczeń nie można wywodzić normy sankcjonowanej, która nakazywałaby takie świadczenie osobom zajmującym się zawodowo świadczeniem usług. Do wyroku złożono dwa zdania odrębne. Według sędziego Leona Kieresa odmawianie świadczenia usługi osobom dyskryminowanym pogłębia ich gorszą pozycję w społeczeństwie. Odsyłanie ich na trudną drogę cywilną przeciwko przedsiębiorcy, dysponującemu co do zasady większymi możliwościami obrony swoich praw, oznacza w praktyce uznanie ich dyskryminacji za sprawę prywatną, osobistą, w której ściganiu i piętnowaniu państwo nie ma jakiegokolwiek interesu. Takie traktowanie jest nie do pogodzenia z zasadą, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnych wszystkich obywateli, o czym stanowi artykuł 1 Konstytucji. Wyrok pochwalają oczywiście środowiska wspierające łódzkiego drukarza. Zdaniem Jana Waliszewskiego z Akcji Narodowej to słuszna decyzja. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Trybunał Konstytucyjny uznał, że realna praktyka stosowania tego przepisu w warunkach współczesnych godzi w bardzo ważną wolność, jaką jest wolność sumienia przedsiębiorców. Orzeczenie krytykuje rzecz jasna Fundacja LGBT Biznes Forum, mówi adwokat Paweł Knutka z fundacji. Trybunał Konstytucyjny zapomniał o prawie do ochrony godności i po drugie zapomniał o zakazie dyskryminacji. Obie te wartości są również wartościami konstytucyjnymi. Mimo tego, że jest to czarny dzień, jest to jednocześnie też taka wskazówka do tego, że trzeba po prostu szukać innych narzędzi prawa. I w tym kontekście uważam, że bardzo dużą rolę w najbliższym czasie może zacząć odgrywać orzecznictwo zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis artykułu 138 kodeksu wykroczeń, który przewiduje karanie za umyślną, bez uzasadnionej przyczyny odmowę świadczenia usług, jest niekonstytucyjny. Monika Suszek, bardzo dziękuję. Ciekawa sprawa. Ciekawe, co państwo na to, czy przedsiębiorca ma prawo, powinien mieć prawo odmówić wykonania usługi. 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Gdy odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli, rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. To bar. Barbara Wrońska. A Barbara Wrońska wystąpi w czasie festiwalu Lata z radiem. To będzie pod koniec już wakacji 30 sierpnia w Krakowie. Gorąco polecam i zapraszamy. Będziemy Państwu jeszcze o tym wydarzeniu przypominać. A już w najbliższy weekend festiwal Lata z radiem w Zakopanem. W piątek i w sobotę. I wtedy między innymi na scenie pojawi się Kaja, kapela ze wsi Warszawa, czy chociażby Włodek Pawlik Trio. Wracając do upałów, na Szkocję to zawsze można liczyć. Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie pogody. Chciałabym wszystkich poinformować, że mój termometr pokazał w końcu aż 14 stopni i po dwóch tygodniach lania pokazało się słoneczko. Zapraszam do Scotland. Dziękujemy za zaproszenie do Scotland. Serdecznie pozdrawiamy. Dwie dwójki, siedem trójek, zd3@polskieradio.pl, kwadrans do godziny 17 i to jest dobry moment, aby przenieść się na polskie drogi i zapytać, czy jazda na suwak powinna być obowiązkowa. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które mają uregulować taki sposób jazdy. Projekt nowelizacji kodeksu drogowego trafił właśnie do kancelarii premiera i po wakacjach rząd planuje przyjąć nową ustawę. Na razie szczegółów, jak te przepisy będą wyglądały, brak. Wiadomo, że jakieś rozwiązania zostaną zaproponowane. A jak wygląda wiedza kierowców na ten temat? Każdy następny samochód wpuszcza ten, który jest po prawej czy po lewej stronie na suwaku. W takim momencie po prostu na pewno jest to ogromny plus dla kierowców, bo pozbywamy jakieś korku. Przepisy? Wydaje mi się, że jest to w przepisie normalnie w kodeksie i jeżeli nie wpuścimy, można dostać mandat. No ale dlaczego tutaj trzeba coś regulować? Jeśli jest pas, którym można jechać, no to przepisy na to pozwalają. Jazda na suwak nie jest uregulowana żadnymi przepisami w tej chwili. Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. To kultura i empatia kierującego. Ponieważ na przykład kończy nam się nasz pas ruchu, musimy ustąpić pierwszeństwa wszystkim, którzy są na tym sąsiednim pasie ruchu, na który chcemy wjechać. I tylko zależy to, czy kierujący jadący po tym pasie ruchu, na który chcemy wjechać, nas przepuści, ponieważ jest na przykład zator drogowy, czy nie przepuści. Projekt zakłada wprowadzenie, kolokwialnie rzecz ujmując, jazdy na suwak. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bo zmienia się dynamika ruchu, zmienia się natężenie ruchu, mamy do czynienia z bardzo wieloma przecież w Polsce procesami modernizacyjnymi, czasami jest to ogromna liczba natężenia ruchu i również kwestii pewnych zatorów, no bo rzeczywiście chociażby na drogach po przebudowach, czy w trakcie chociażby jakichś zdarzeń drogowych widzimy potrzebę uregulowania chociażby właśnie kwestii jazdy na suwak. Może to jest kwestia tego, że po prostu ludzie tego nie przestrzegają, że właśnie mają problem z wpuszczeniem kogoś z kończącego się pasa. Wydaje mi się, że jest coraz lepiej. Zależy też od rejestracji. Jeżeli mówimy o Warszawie, jeżeli jest warszawska rejestracja, to wpuszczają, ale często widać, że jeżeli ktoś jest przyjezdny spoza Warszawy, no to niechętnie. Wprowadzanie szczegółowych przepisów o jeździe na suwak wydaje się pomysłem dosyć irracjonalnym. Łukasz Zboralski z portalu BRD24, zajmującego się bezpieczeństwem na drogach. Dlatego, że po pierwsze, nie wydaje się, żebyśmy mieli z tym w Polsce kłopot. Z moich obserwacji z dekad z dużego miasta wygląda na to, że wszyscy świetnie sobie z tą kulturą na drodze radzą, jeśli chodzi o takie zwężenia i naprzemienną jazdę. Jak każda regulacja, także ta, jeśli będzie bardzo szczegółowa, a nawet jeśli będzie na dość ogólnym poziomie i nie będzie egzekwowana, a przecież nie egzekwujemy dużo poważniejszych spraw dzisiaj na drodze, dużo poważniejszych przepisów, więc trudno spodziewać się, że nagle policjanci znajdą czas i miejsce, żeby egzekwować jeszcze jazdę na suwak. Bardziej by się przydały przepisy przy wypadku o korytarzu ratunkowym. Tu takie przepisy powinny wejść i to jak najszybciej. To nie chodzi o to, żeby tworzyć też takie prawo skomplikowane z punktu widzenia użytkownika, tylko właśnie wprowadzić dosyć proste, oczywiste zasady, chociażby kategoryzacji, kto wpuszcza kogo i w jakim konfiguracji. W zależności od tego, z iloma pasami ruchu i w jakiej sytuacji mamy do czynienia, bo przecież to zwężenie, czy zator, czy kończący się pas ruchu może być po lewej stronie, może być po prawej stronie. Są różnego typu rzeczywiście sytuacje, które ta legislacja powinna kompleksowo obejmować. A o projekt nowych regulacji pytała Izabela Woźniak, a my poszukajmy plusów dodatnich, skwaru, który nam towarzyszy. Sprawił upał. Ja postanowiłem, że dzisiaj sobie odpuszczę siłownię i saunę, bo poruszam się pandą bez wspomagania i bez klimatyzacji po Warszawie. Gratulujemy i mam nadzieję, że pan tą pandą porusza się oczywiście na suwak. Money, I feel it killing us. Money. 20,000 carat gold. Girl, I wanna talk to you. I can hear your money speak. 100 million, maybe more than I could ever see. Fly you all around the world. I'm spending when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be. Do godziny 17 to Money, Michael Kiwanuka, Michał Kiwanuka chciałem powiedzieć, no ale myślę, że Michael nie obraziłby się o Michała. No dobrze, to teraz porozmawiamy o pieniądzach, wielkich pieniądzach. Zapraszamy do Trójki. Trzeba przyznać, że takie inicjatywy nie zdarzają się często. Podatnik sam prosi o dodatkowe opodatkowanie. 19 amerykańskich miliarderów apeluje do kandydatów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, także miliardera, by ci, czyli prezydenci, w przyszłości zajęli się ich portfelami, mówi ekonomista dr Andrzej Polaczkiewicz. Szalenie ważny apel, bo promil ludzi w Ameryce posiada 90% całego bogactwa amerykańskiego. To są niewiarygodne pieniądze i po prostu ten apel wskazuje, że słuchajcie, zróbcie coś podatkami majątkowymi. Warren Buffett powiedział, ja płacę mniejsze podatki niż moja sekretarka. I od tego się w ogóle zaczęło. Ta dyskusja o rosnących nierównościach jakoś nam się przebija również do najbogatszych. Rafał Woś, publicysta, Tygodnik Powszechny. No bo to nie jest tak, że o nierównościach się nie mówi. Najpóźniej zaczęto o nich na poważnie mówić w wydaniu przez Pikettiego książki Kapitał w XXI wieku i tam on stawiał tezę, że przyczyną, taką głęboką przyczyną kryzysu 2008 roku jest rosnące rozwarstwienie społeczne, które rośnie w sposób zatrważający i że nie może być tak, że zwycięzcami jedynymi są tylko najbogatsi, a cała reszta albo stoi w miejscu, albo się cofa. Ja bym zaczął od takiego słynnego cytatu Lwa Tolstoja, że bogactwo jest wówczas moralne, jeśli wokół nie ma biedy. Wiesław Gałązka, ekspert do spraw kreacji wizerunku publicznego i medialnego. Te dysproporcje majątkowe, które w tej chwili mamy na świecie, są tak porażające, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, że na przykład 8 do 10 najbogatszych ludzi na świecie posiada majątek taki sam jak połowa ludzkości. Ci najbogatsi na szczęście jeszcze nie żyją na innej planecie i to słyszą, no więc to znaczy, że jest jakieś poczucie współodpowiedzialności za ten świat ze strony również najbogatszych. No oczywiście pozostaje pytanie o skutki tego. No, dźwięk symboliczny jakiś taki na pewno będzie, to znaczy będzie się na co powoływać, to znaczy będzie można powiedzieć, no nawet ci najbogatsi widzą problem. Oczywiście, że to co zrobili w tej chwili w tym apelu bogacze amerykańscy jest pewnym elementem kształtowania własnego wizerunku, bo nawet jeżeli przyjmiemy, że będzie to jakiś tam podatek, nie będzie on tak duży, żeby wpływał generalnie rzecz biorąc w sposób znaczący na gospodarkę, czy na zwłaszcza problemy społeczne i ich rozwiązywanie. Nie wyobrażam sobie, jak można będzie Google'a, Facebooka, czy bardzo wiele innych, powiedzmy sobie, globalnych instytucji w jakiś sposób opodatkować. Myślę sobie, że biorąc pod uwagę wiek George'a Sorosa, jak i również Warrena Buffetta, to są ludzie już bardzo wiekowi, może łatwo im tak jest mówić, ale sądzę, że jego koledzy po fachu, czyli miliarderzy, aż czasy wyrywni pewnie nie będą. Nie liczmy, że tu dokonany będzie jakiś naprawdę radykalny zwrot, który spowoduje, że ci najbogaci wyskoczą z kasy, jak to mówi się kolokwialnie, i zapłacą do urzędów skarbowych czy do fiskusa poszczególnych krajów te ogromne pieniądze, które mają zgromadzone. Tak nie będzie. O pomysły amerykańskich miliarderów pytała Justyna Goc. Za państwo na to 227 3 zd@polskieradio.pl i właśnie na ten adres napisała do nas pani Ania, że już od miesiąca codziennie słucha Phila Collinsa w ramach przygotowań do dzisiejszego koncertu w Warszawie. Jak pisze pani Ania, widziałam już Genesis i było cudownie, no i czekam na dzisiejszy wieczór. Do zobaczenia na sektorze D. No to do zobaczenia. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu. Że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Amoniak Staszczyk wystąpi na festiwalu Polskiego Radia, na festiwalu Lato z Radiem w Pucku 19 lipca. My gorąco polecamy ten koncert. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato.